كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله شريف برابطة مرد أعوذ بالله خبر وقراغ ختم سوى ده. بسم الله شريف معنى پدی طریقې سره علما ولیکلی ده. بسم الله الرحمن الرحیم په علمی انداز باندې دا بی حرف جر ده، اسم یې مجرور ده، دا یو علمی اصطلاح ده. جر او مجرور چې راسي بیا خامخا تعلق ترې بله شي پورې غواړي، په خپله تام نه ده. دا د جار و مجرور معنا اتمام نه راځي څو چې تعلق په یو شي پورې ورنه کړي. نو دلته په سر کې داسې توری نه ده ذکر سوی چې دا بسم الله تعلق موږ تر پورې ورکو، نو لهذا دلته تقدیر کیږي یو توری به بل ورسره زیاتوو. مشهوره خبره خو دا ده چې توری ابتدیو یا ابتدایی ده. ابتدیو زه شروع کوم بسم الله په نامه د الله، داسې الله الرحمن چې رحم کوونکی ده، الرحیم هم رحم کوونکی. په دغه مسله کې علماو تحقیق کړی د عبدالحکیم سیالکوټی رحمت الله علیه چې پر خیالي باندې حاشیه لیکلې ده، هغه دا خبره کړې ده چې که هر د بسم الله د دغه بجار و مجرور د پاره که هر متعلق مقدر سي، دلته تقدیر د استعانت و د تبرک لازمي ده، ځکه د بسم الله ویلو مقصد استعانت و تبرک ده. نو که ابتدی او دلته مقدر کم وایه بداسی ابتدی او زه شروع کوم حال کونی مستعینا، په دی حال کې چې زه معاونت غوښتونکی یم پر خپلو مقاصدو باندې بی اسم الله په نامه د الله. مستعینا علی مقاصدی علی مطلوبی بی اسم الله په نامه. شروع چې زه په خپل مطلوب سره کوم هر شی چې زما مطلوب وي معاونت له الله غواړم، ځکه په خپله زما قدرت قدرت د بنده قدرت موثر نه ده، هغه خالی کسب ده. موثر قدرت په شیانو په بدلولو په کولو کې د الله جل جلاله قدرت. نو چې د الله توفیق نه وي د الله معاونت نه وي کار ته بالکل کولای نسی. نو دغه استعانت دا تقدیر ضرور ده، یا د تبرک یا د دغو ته نږدې ده بل یو داسې لفظ. نو دلته معنا د بسم الله دا راووته چې که ابتدیو ورسره کښېږدې، که ابتدیو بیخي له سر ږدې نه خالي استعینو باندې هم کفایت کېږي. استعینو زه معاونت غواړم پر خپلو مقاصدو. مقاصد خو هلته مخکې د بی اعوذ بالله شریف څخه بیان شو چې مقاصد درې خبرې دي: صحیح عقیده، اعمال صالحه، اخلاق فاضله. دا مقصود بالذات. نور شیان که واغه به د دې دپاره وسیله وي. دا نو هغه مقاصد دي او دغه مقاصد چې موږ په ځان کې راولو صحیح عقیده خپلوو صحیح اعمال کوو او صحیح اخلاق فاضل اخلاق په ځان کې راولو دا بیل کومک را کولو له معاونت کولو د الله جل جلاله نسی کېدلی نو له دې وجې د دغو شیانو دپاره موږ معاونت په الله غواړو. دلته څه بعضې مسائل نور هم شته، هغه علمي تحقیقات دي، تر هغه به تیر سو. نو زه معاونت غواړم په نامه د الله. د الله ترجمه موږ په اعوذ بالله شریفه کې تېره کړه چې الله هغه ذات ته چې په خپله موجود د ټول صفات کامله پکښې جمع دي او ټول صفات کامله پورې خاص دي، په بل چا کې کمال شته نه. الله د هغه ذات نوم ده. نو چونکې الله موږ مخکې د اعوذ بالله په ترجمه کې وپېژندئ چې هغه ذات ده چې هغه په خپله موجود ده، د دې خپل وجود په وجه له ټولو کائناتو مستغني ده، هېڅ چاته احتیاج نه لري. او دا خو پرېږده چې چاته احتیاج نه لري، د ده د کمالاتو د جمع کېدلو په وجه ټول کائنات و ده ته محتاج دي. الله یو داسې ذات، نو ځکه له دغه اعلی څخه زه پر حصول د خپلو مقاصدو چې هغه بل ذات مقاصد یې ثلاثه دي، درې مقصدونه چې موږ بیان کړو، چې هغه یوه صحیح عقیده ده. دا مهم شی ده چې عقیده اصلاح نه سي، عقیده صحیح نه سي، ایمان جوړ نه سي، بیا اعمال و اخلاق ګټه هم نه کوي. نو اول وار بنیاد ده چې صحیح عقیده ده، چې عقیده اصلاح سوه، د صحیح عقیدې نتیجه په خپله اعمال صالحه راځي او اخلاق فاضله راځي. دغه چیز موږ په ځان کې موجوده وو، د دغه دپاره به موږ د الله جل جلاله څخه معاونت غواړو، بې له معاونته د الله په خپل طاقت باندې په خپله پویي باندې موږ حق ته ځان نسو رسولی. بیا یې د الله جل جلاله په بسم الله شریفه کې الله خو اسمي ذات ده او جامع د ټولو صفاتو کمالیه ولره، ځکه د الله په معنا کې دا خبره پرته ده چې واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الكمال، یعنی ټول صفات کامله په الله جل جلاله کې جمع دي، بلکې په الله جل جلاله پوری خاص دي. صفات کامله د الله جل جلاله چې راځي، یو حدیث کې راځي ننیوي نومان د الله، په هغه کې خو دغه اسمي ذات هم ذکر ده، دا اته نوي صفتونه دي. خو دا مجموعه په یوه حدیث کې دي، کنې حصر په دا اته نوي کې نه دي، نور هم شته ډېر چې مختلفو آیاتو و حدیثو کې راغلي دي. او د الله جل جلاله هر صفت چې دغه د الله جل جلاله پر کمال دلالت کوي، د الله جل جلاله د کمال مظهر ده. البته دلته چې رحمن و رحیم بیا په تفصیل کې راو، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمن و رحیم یې خاص، رحمن و رحیم یې په دې وجه دلته خاص کړو چې ته کله د رحمن و د رحیم په معنا کې لږ څه مطالعه یا فکر وکې، نو ته په خپله دغې نتیجې ته رسېږې چې ته به د مقاصد و مطالبه له الله جل جلاله کوې، ځکه د الله جل جلاله د رحمانیت او د رحیمیت د دې مختلفې معناوې سوي دي، ډېرې معناوې سوي دي. یوه له معاني وسخه یې دلته دا ده، د رحمان دغه معنا ده چې عظیم عظیم احسانات الله پر موږ کړي دي، هغه که معنوي دي او که مادي دي. معنوي دا معنا لکه چې زموږ انسانیت الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. ایمان الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. عقل الله را کړی ده، دا په موږ کې معنوي کمال ده. دا بعضې کمالات معنوي دي، بعضې کمالات بیا مادي دي. الله جل جلاله موږ ته ډېر ښایسته بدن را کړی ده، په ټول نظام کائنات کې ښایسته الله مخلوق پیدا کړی ده، دا انسان په ټول مخلوق کې الله انسان ښایسته پیدا کړی. او د انسان د پاره له هغې ورځې چې دی دنیا ته راغلی ده، بیا تر هغې ورځې چې دی له دنیا ځي، د ده د حال په ژبه چې څونه غوښتنې دي، که د غذا له لارې دي، که د لباس له لارې دي، که د دوا له لارې دي، که د نورو خواهشاتو له لارې دي، ټول الله جل جلاله ده ته موجود کړي دي. دغه د الله جل جلاله د رحمانیت اثر ده. که چیرې سړی فکر وکړي قرآن کریم په خپله د رحمان تفسیر کړی ده، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. دا سورة ترپاية در رحمن تفسير ده. فدا كي معنوي إحسانات پر إنسان باندي الله جل جلاله ده خبل رحمت پا مقتضى بيان کرد. الرحمن هو الرحمن على رحمن ده. الا په دې خپل رحمانیت په مقتضا څه کړي دي؟ علم القرآن، دا یې ګوره هغه معنوي احسان دی چې پر موږ یې کړی ده، چې الله جل جلاله قرآن نازل کړی ده، بیا یې په موږ کې دا قابلیت پیدا کړی ده چې موږ په قرآن ځان پوه کړو. نو چې کله الله جل جلاله قرآن نازل کوي او په موږ کې دا قابلیت پیدا کوي چې موږ په قرآن باندې ځان پوه کړو، بیا خپله زندگی پر قرآن باندې جوړه کړو، دا موږ داسې درجې ته رسوي چې دغه انسان چې سل په سل کې په قرآن عمل وکړي دا تر ملایکه وی مقام پوکسي. نو قرآن داسې سعادت و نیکبختي انسان ته بخښي چې د انسان درجه بیا تر ملایکه ولوړیږي. دغه الله د رحمانیت په مقتضا له موږ سره دا احسان کړی دی، کنې خو غوایم د الله مخلوق دي، مرغان هم د الله مخلوق دي، لیوان هم د الله مخلوق دي. پر الله څه فرق ده که موږ د لیوانو په شکل پیدا کړي وایم؟ د الله په الوهیت کې کمی نه راتله، هیڅ هم نه کېدو. لیکن دا د الله د رحمانیت یوه تقاضا ده چې موږ انسانان پیدا کړو، قرآن یې راولېږئ، د قرآن په وجه یې موږ ته داسې سعادت وبخښئ چې هغه د ملایکه هم نشته. دا د الله د رحمانیت اثر ده. خلق الانسان، دا ګوره بیا مادي احسان ده. الله جل جلاله انسان له نیستۍ دنیا ته راوست. دا خو پرېږده چې یوازې انسان دنیا ته راغی، انسان له هغو طاقتو سره دنیا ته راغی چې هغه یو طاقت وستاته د دې ټوله دنیا په مقابله کې در ساحتي نه ورکوي، لکه مثلا د سترګو دید، لکه د غوږو اروېدل، لکه پر ژبه باندې خبرې کول، لکه په لاس باندې شی رااخیستل، لکه په پښو باندې هرې خواته تلل. دغسې کمالداره شی الله د خپل رحمانیت په مقتضا پیدا کوي. خلق الانسان، دا د رحمانیت تفسیر ده. او انسان تخلیق خو یې وکوي، دنیا ته راغی، دغه په غذا سره یې تربیه وکړه، لویه کوي، علمه البیان، خبرې یې د انسان پر ژبه پیدا کړې. دا بیا یو معنوي اعتوا ده د الله لخوا. د دغه خبرو په وجه باندې انسانانو په مابین کې مفاهمه راغله، انسانانو یو ټولنه جوړه کړه، د انسانانو په مابین کې امیر و مامور پیدا سو، د انسانانو په مابین کې یو نظام راغی، انسانان یو د بل سره زم سو، داسې قوت ځینې جوړ سی چې هیڅ بل مخلوق مقابله وس نسي کولای، نه غوایي مقابله کولای سی، نه اوښان مقابله کول، ځکه هغه نه پلپیږي، نه د دوی په مابین کې نظم سته. د دې خبرو په وجه چې الله جل جلاله پر انسان کم احسان وکړي، دا د الله جل جلاله د رحمانیت یوه تقاضا ده. او دا خو پرېږده چې انسان په دغه کمال کې ځان راښکاره کوي و دنیا ته. الله جل جلاله د ده د مادي و روحي تربیت د دواړو دپاره، چې د ده مادي تربیت هم وسي، د ده روحي تربیت هم وسي، د دغه دپاره الشمس والقمر بحسبان، الله جل جلاله المر سپمری یو په بل پسې راوستو، ته حساب پر کوا، ډېر سوار سپمری راوخته میاس جوړ سو، دوول سوار میاس غټه سو، وړه سو کال جوړ سی، لمر راوخته یو لوی دی شوار اوس پرسی، الشمس والقمر بحسبان. الله جل جلاله د دغه رحمانیت په مقتضا چې دا چیرې دلته په بسم الله شریفه کې رحمان راغلی دی، د دغه رحمانیت په مقتضا باندې الله لمر سپمری یو په بل پسې راوستو، شپه و ورځ جوړه سوه، رڼا و توره شپه جوړه سوه. په دې کې انسان د پاره دوې ګټې دي، په شپه و په ورځ راتلو کې، په لمر راختو کې، په لمر لوېدو کې، په سپمری راختو کې، په سپمری لوېدو کې، په سپمری کوچني کېدو کې، په سپمری غټېدو کې. په دې کې د انسان د پاره یو روحي تربیت ده، یو مادي تربیت. الله جل جلاله په دغه نظام د لمر و د سپمری د انسان روحي تربیت هم کړی ده. دا د الله د رحمانیت تقاضا ده کنی موږ خو نه پیدو په دغه موږ نه د ځینې غوښتی دا تربیت او مادی تربیت یې کړی روحي تربیت یې دا ده ته به دغې مرتبې ته رسېږې په دغه نظام کې چې ته فکر کوې چې لمر سار راوختی د اسمان پر مخ باندې راغی راغی راغی نه موږ یو بلدوزر ورسره ولیدی چې هغه کشا و نه له شا چا ټیله کاوه نه په یو موټر پورې تړلی و نه څوک ورسره معلومېدو او دا دونه عظیم مخلوق دا انسانیت دا معلومه کړې ده چې تر ځمځکه په ډېر وارو لوی ده دا ولاړی ولاړی ولاړی ولاړی ورسه ده ولوېدی څه سو توره شپه د مځکې پر مخ وغوړېده اسمان کې لا توعدو لا توسوه ستوري ښکاره سو سپمرۍ پر اوخت دا ولاړه ولاړه ولاړه ولاړه دا ولوېده دغه ستوري ولیدې سپمرۍ سره بیا هیڅوک نسته نه په چا پورې تړلي دي چې دا یې هغه کشیي نه یو موټروان معلومېږي چې دا خو یې پلانۍ چلوي نه له شا سړی پسې معلومېږي نه له مخه هیڅوک نه پسې معلومېږي دا نظام چلیږي تې وینې نو د دغه نظام د چلېدو په وجه ته هغې مرتبې ته ته رسېږې چې الله یو د شریک نه لري ته یې مرتبې ته رسېږي دا درس درکوي دوی وایي یو قصه مشهوره ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رابطه باندې چې هغه د شاه قل جبل مسله یې نقل کړې ده مشهوره ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایه دا ده هغه وایي که د غره په سر کې یو کوچنی پیدا سی تی پرس که له مور څخه دلته پیدا سی چې د ده لا سترګې پټې وې مور ځینې ولاړه هلک یې پرېښوی دلته الله جل جلاله دلته د دې هلک تربیت وکړي هلک لوی سی د بلوغ سن ته ورسېدی بالغ سی د بلوغ په وخت کې زیاتې عقل ادراک مکمل کولی سی او له دا بلوغ وروسته دونه وخت پر تیر سی چې ده څه ناڅه فکر کاوه یعنی په نظام کې تغیر راغی چې دی بالغ سی دا ورځ وه ورځ په شپه بدله سوه یا شپه وه شپه په ورځ بدله سوه یا سړه هوا په توده بدله سوه یا توده په سړه د سړي د الله جل جلاله الوهیت نه ومانو دا سړی په دوزخ کې پر دغه سړي ایمان فرض ده ولې دا د انسان فطرت ته چې یو کار کېږي تې د کار کوونکي پوښتنه کوي فطرت ته انسان دا ده طبیعت دا ده انسان الله جل جلاله جوړ کړی دغه شی دی چې اوس پر دا لار باندې بازار ته ځې پرون چې تلې شی نه و نن هلته ډبرې مبرې سره ښوولې سوي دي خښتې مښتې یې سره راوړي دي دلته څه چرۍ مرۍ پرې سوي دي ته ضرور وایه چې دا کار چا کړی ده دا چا شروع کړی ده دا کار که زه درته وایم چې دغه یې چا نه ده شروع کړی په خپله دغه ځکه وکندل سوه دا غار جوړ سی دا ډبرې له یوې له بلې خوا سره رالی ته ماته لیونی وایه چې ته پاګل یې دا کار په خپله نه کېږي دا چې سوی ده دا یو کار کوونکی غواړي ښه نو چې درې ډبرې سره راغلي دي تې خامخا دا ثابته یې چې دا یو چا کړي دي نو دا دونه ستوري چې روان دي یو ساعت یې ورته کاتو ستوری هلته وبلواره هلته وبلوارې ولوېدی سپمرۍ راوخته ولوېده لمر راوخته ولوېد اخر دا به څوک دا دې زړه ته لویږي چې دا به په خپله یي نو په خپله نهشته دا یو څوک ورسره شته که اوس پر دا سړک باندې موټر روان یې ته ماته ووایه چې دغه د هغه موټر څوک چلوي زه همغه یې څوک نه چلوي په خپله روان دی تې نه راسره منې نو ګوره یو موټر په خپله نه روانېږي د امام ابو حنیفه رحمتالله علیه په مناقبو کې یوه کیسه نقل سوې ده امام ابو حنیفه رحمتالله علیه په وخت کې دهریه و نو یو وخت دهریه و ورته ویل دي چې موږ له تا سره بحث کوو موږ وایي الله نسته ته واسطه ده وویل بالکل صحیح ده درسره کوم نو ورته ویل چې ورځ به سره معلومه کړو په پلانۍ ورځ به پلانۍ ځای ته سره راځو پر دغه مسله به مناظره کوو بحث به کوو چې الله سته که نسته تقریبا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مناقبو کې په بیخي تقریبا په ټولو کې نقل سوې ده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو اوس پوهېږي چې دا خلک خو ناپوهان دي ناپوهان نه حسد والا دي دا لي چې یو الزام پر رانسي تر هغو خبرې ته غوږ نه نیسي انو هغه وخت چې معلوم سو دی رالو سره هلته خپل امکانات د مناظرې چې و هغه یې سره راوړو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصدن وځنډېدی داسې ښه ساعت یو نیم ساعت وروسته بیا راغی دی دلته څه د غم سو چې دا ګوره د مسلمانانو مصر د مقتدا ده دا دونه بې وادې ده دا ها ده دا خو خیره چې دی څه ویل هغه بې ویلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې راغی دی ولته ولې وځنډېدی ده ول زه خو وځنډېدم په ده باندې زه تر دریاب هغې غاړې ته پرې وتلی وم چې رالم د دریاب غاړې ته چې زه کښتۍ پیدا کړم کښتۍ نه وه نو په دریاب خو زه راګډېدای نه سی دا ګوره حقیقت دغه نه ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره ورته کوي، دا د یو خصم د الزام د پاره وقتی تاور مسله به تسلیمیه ته یو وخت پورې. لکه ابراهیم علیه السلام خلکو ته وقتی تاور نه ویل هذا ربي فلما افل قال لا احب العابدين. د ابراهیم علیه السلام عقیده دغه نه و چې دا مې رب ده، وقتی تاور چې پر دوی الزام وسي دا په مناظره کې کیدلی سي، ځکه دا داسې موقته مسله ده چې دا بیرته ورسته په دغه مجلس کې اتمام د مجلس بلامی راغلی دغه مسله ختمیږي. آنو دی ول بیا څه وسو؟ ول بیا خو نو دالته یو غټه درخته ولاړه وه، کراره هغه پرې سوه. دوی ول چا پرې کړه؟ ول په خپله پرې سوه. دوی به داسې سره وکاتو ورپې خندل چې دا اوس لیونی ده که څنګه ده. ښه نو چې پرې سوه بیا څه په وسو؟ هده ول بیا نو سره اره سوه، ښه یې تختې ځینې ووتې او شنبه سوه وپې خندل. نو بیا ول بیا نو سره ولوېده، کښتۍ جوړه سوه. نو بیا نو د ول بیا نو زه کې کښېناستم. ول چا چلوله؟ ول په خپله چلېده. دوی ول دا اوس ته څه وایې؟ روغې که لیونی یې؟ دوی ول یا لیونی خو نه یم، زه وم ستا دا یوه کښتۍ چې د دریاب لږې غاړې دغې غاړې ته راله دا ستا زړه ته نه لویږي چې یا په خپله جوړه سوه یا راله. نو دا دونه نظام چې چلېږي نو دا به یې څوک لري که بېنه لري؟ دا دونه نظام ته هېڅ یو چلېدونکی نه ثابته یې. د یوې کښتۍ دا دې زړه ته نه لویږي نو تا خو ته نه پوهې. نو په دغه ځای کې دغه کوم مناظرې والا چې وو دغو د الله وجود تسلیم کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پر لاس یې بیعت وکړي چې سید موږ خطا و واقعیم چې یوه خونه په خپله نه جوړیږي. نو دا دونه نظام، نو نظام چې الله چلیي ګوره دا زما استاد پاره روحي تربیت. الشمس والقمر بحسبان، موږ ته روحي تربیت راکوي په دغه خبره باندې چې د دغه نظام په شا کې یو طاقت شته او دغه طاقت واحد د توحید درس مله دغه ځای راځي. دا شمس او قمر چې دواړه سره ملګري کړي دي دا له دې وجه چې ستا تنبیه پر توحید درکړي. ځکه لمر د ورځې څراغ ده، سپمرۍ د شپې څراغ ده. که داسې وای چې الیحه دوه وای نو تر اوسه بلا وزیران سرپرستان وای نه به پر جوړېدای. چې دوه چې یو وزیر نه سای معلومولی نو دا دونه نظام به څنګه چلوي؟ نو دا معلومه ده چې د ورځې او د شپې نظام کې هیڅ تغییر هم نه ده راغلی تر اوسه. که دی وایي چې د شپې جلا اله وایي د ورځې جلا، دا د شپې او د ورځې دی نظام د کله شپه په ورځ کې داخلیږي، ورځ غټوي شپه کموي، کله ورځ په شپه کې داخلیږي شپه غټوي ورځ کموي. که دغه واکداران سره جلا وایي ورځ جنجال راتی بیا تورخم وتړل چې زیاتي سره جنجال چې دوریم سلاری ولاړي سوزي کې وراسته چې دوریم خو واکداران دواړي د کندارو د کابل لار نه بندېږي، واکدار یو د ځي ورځي د تورخم د بولدک ته عمري باندې. انو یو ورځ به دغسې ټکه به لوېدلې وایي شپه به نه تېرېده، یو ورځ والا بولي وایي زه لمر نه راخېزم، یا به شپې والا ویلي وایي چې زه توره شپه نه جوړوم. دا نظام چې د انسانیت د تاریخ په یاد کېږي دا نظام پر یوه طریقه چلیږي. له دې دا معلومه ده چې دغه ذات چې دغه کوم طاقت ته دا طاقت یو ده. اسمان و مځکه شپه و ورځ د دې طاقت یو ده. د الله پر وجود باندې دا نظام دلیل ده، د الله جل جلاله پر توحید باندې دلیل ده، او درېیم دلیل هم په دې کې شته، د الله جل جلاله پر کمالاتو دلیل ده. دا ما په ډېرو مخ کې وارو کې مو ویلي دي، د الله جل جلاله کمالات خو لا تعد لا توسوا دي، زموږ زه به له هغه څخه عاجز ده. یوه خبره دا هغه ساینس چې هغه حرکت لمر ته ثابتوي، او که چیرې هغه ساینس وي چې هغه حرکت مځکې ته ثابتوي، قدیم ساینس قدیمه فلسفه حرکت لمر ته ثابتوي، مځکه ولاړه د لمر پر راګرځي. جدید ساینس بیا وایي چې لمر ولاړ د نور کرات د کائناتو دا پر راګرځي. خو که هره خبره سي که د قدیم ساینس پر بنیاد باندې موږ وژغېږو، په دې قدیم ساینس کې دغه لمر سي دا لمر په یوه آن کې درې یا څلور مختلف حرکتونه لري. په هر آن کې لمر د مغرب خواته هم حرکت کوي، په عین دغه حال کې د مشرق خواته هم حرکت کوي. په عین دغه حال کې چې دا مغرب تم روان ده، مشرق تم روان ده، جنوب یا شمال تم روان دي. دا بیخي چې اوس ورته وګوري بیخي مشاهده ده، نن لمر دلته راوختی سبا دلته، نو خو جنوب ته څه وایي یا شمال ته څه وایي؟ نن وختي راوختی سبا وځنډېدی. داسې چې حتی څلرم حرکت هم ممکن ده چې لمر به ځان پورته کوي له مځکې لرې کوي بې په بعضې حالاتو کې یا بې نږدې کوي په بعضو حالاتو. دا یوه کره ده، یوه سیاره ده، یو مټر ده. ته په یو موټر کې دغسې یو حالت پیدا که چې دغه ستا موټر کابل ته هم روان ده، کندهار ته هم روان ده، کله د پاکستان خواته روان یي، کله د ترکستان خواته روان یي، او کله کله په مځکه کې ځان کښته کوي، کله یې پورته کوي. دا بیخي ته تصویر نه شي کولای. الله دغه لمر دی انداز ته په دغسې انداز دا حرکاتو کې راوستلی دی چې انسان بالکل په دې قایل ده چې و دغه حرکات پکښې دي، که دا حرکات نه وي دا نظامونه بدلېږي نه. زمی راځي، دوبی راځي، ورځې لویږي، شپې لویږي، لمر هره ورځ لویږي، لمر بیا شاته کېږي، یوه ورځې تر سپمرۍ و دی یو ځای سره راوختو، بله ورځ سپمرۍ راوخته، دی ډېر ورسته پسې راوخته، ځان شاته کوي. نو دغه چې په الله جل جلاله د زبردسته کمالاتو خاوند نه وي دا کار نه شي کېدلی. داسې نو دا خو یوازې په لمر کې خبره ده، په سپمرۍ کې خبره ده. د سپمرۍ و د لمر نظام الله څنګه جوړ کړی ده چې لمر سپمرۍ ته رڼا ورکوي، دا تدریجي رڼا د غټیې یې کمیې یې ورکیې یې پیدا کیې یې کاملیې یې کم دا د الله د کمالاتو دلیل ده. نو الله جل جلاله دغه د رحمانیت چې کم اثرات بیان کړي دي، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، دا به بیا پر هغه ځای باندې راځي. دا تا ته روحي درس درکوي چې الله سته. داسې نه ده لکه د هریه چې وایي الله نسته، الله دې یو ده. داسې نه ده لکه مشرکین چې وایي چې الهه ډېر دي، یا سنویه و وسنیه وایي. داسې نه ده. الله د کمالاتو خاوند ده. داسې نه ده لکه علي تعطیل چې وایي چې الله هېڅ کار نه کوي. دا د الله د رحمانیت. البته مادي تربیت چې زموږ په دې کې شته، دا خو روحي و. مادي تربیت زموږ په دې کې دا ده، الشمس والقمر بحسبان، لمر راخیزي ورځ راولي زموږ د کار دپاره چې موږ کار وکړو، خپل ضروریات پوره کړو. شپه راځي زموږ د آرام دپاره. د ورځې خو سړی آرام نه سی کولی، خو هلته دا دغه خرڅي یا دلته لولو نارې چې په ویي چې ته هر څوشه بیده یې، هسې د کوڅې په پای راچل کي ناره په وکي د پنځو روپو دپاره، تام له خوبه وباسي، ابل هم وباسي، دورې تیر کي، دورې تیر کي، الکان وځي ننه وځي، کله واده وي، کله ټکان کېږي، کله نو خو آرام نه راځي. د شپې نو هغه سودا والام پر خپل ځای ته ولاړ شي، وایم وتړي، الکان هم کور شي، آرام آرام شي، قرار سړی بیده شي، دماغ برابر شي. که یوازې ورځ وای هم موږ ته آرام بیا نه راتئ، که یوازې شپه وای موږ دا خپل ضروریات نه سی ادا کولی. نو د دغې دپاره چې موږ و تاسې په دې دنیا کې ژوند وکړو، خپل ضروریات پوره کړو، خپل از موږ د مادیت و د بشریت تقاضاوې پوره کړو، د دغه دپاره الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، دا د دغه دپاره دي. نو ګوره رحمان کې مبالغه ده، حروف یې تر رحیم زیات دي، معنا ډېر رحم کوونکی. نو ځکه د رحمان چې کوم تفسیر په سوره رحمان کې سوی ده، هغه تا په ده پوه کړی چې د الله د رحمانیت داسې یو تقاضا ده چې تا ته معنوي منفعتونه هم په دې نظام کې رسولي دي، او تا ته مادي منفعتونه هم رسولي. ستا د ایمان تقویت هم په دې دغه سره کړی ده، په دې نظام سره. که تا کاوه ته به په مصنوعاتو کې چورت ووایه، د الله پر عظمت او پر لویي به دې یقین سي. ستا مادي تربیت هم کړی دی چې څونه ستا د بشریت تقاضاوې دي، هغه یې ستا په شاوخوا کې د ورځې او د شپې په وجه پیدا کړي دي. دا د الله رحمانیت. نو دلته دا خبره چې موږ مخکې وکړه سی استعینو بسم الله، زما و نت غوارم پنامه د الله. ولی ما و نت پنامه د الله غوارم؟ علت خو هغه ده چې الله خو واجب الوجود مستجمع له جمع صفات الکمال د کمالات پکې، او دا کمالات دی نه دي چې د الله په خپل ذات کې کمالات کې ماتې منفعت نه ده رسېدلی، بلکې د دغو کمالاتو اثر موږ ته رسېدلی دی. چې هغه یو له هغو دا ده چې د الله کمال رحمانیت. الله جل جلاله رحمان ده. د رحمانیت یې هغه تصویر ده چې په سوره رحمان کې ما وکی. نو چې هغه تصویر مې وکی، زه دلته خامخا دغې نتیجې ته ورسېدم چې معاونت به پر کمال اصول د کمالاتو په دغه الله غواړم. مواد د کمالاتو خو الله ماته پیدا کړي دي، مادي و معنوي دواړه. وسیز ما توجه را واری ما تا توپیق را که ما پا دی پوکی دا هم علاد که علاز ما پر ذهن بانده و پر دخ پر اکر دا غدلائل بوینم پا پیرم بنا نو علا دا دغ رحمانیت پا مقتضا چی چکلی دی پا دا واجه بانده زل علا ما ونطوار او علا رحیم دا دا علا دا رحیمیت یوا مانا ماناوی خوی دیری دی علامتن تاوی جوهری یا امام رازی رحمت الله علیه پا خپل و تفاصیلو که در رحیم دا غدا کرد سی رحمان اغا ذات دا سی دای منعم نعمت ورد برکون که دا پا لولو نعمت وسره لوی نعمتون چی شید ستا وجود دا دا لوی نعمت ستا سترگی دی دا لوی نعمت ستا غجون دی دا لوی نعمت ستا زبه دا دا لوی نعمت مثلا او رحیم بیا دا مانا چی دای رحم کون که دا پا متمیمات و دا دا علولو نعمتو اتمام دا دالو نعمتو یا کرد نو دا غدوالو تفاصیلو دا خبر بیان کرد و استرگی علا را کرد دا رحمانیت پا مقتضا دا رحیمیت پا مقتضا باندی علا استرگی پا دای زای که را کرد یو شای نپر برابریش که دا سی پزور شای دی نوشنی دا استرگی پا دای زای که دای کرد تسی کجیش نه دا بیخی نادیر پیشیدی چی لیو خواست خیلی و اپت راسی پر سترگ برابر سی بیا دسترگ سر بیر علا پاک وریزی ورکلی دی کلا پاس خیلی و خاشا رازی دا وریزی بندهی سترگ تزک سترگ دیر نازک شاید بیا دل تا علا پاک دسترگ پر یو طرف و بل طرف دا بانگان پیدا کلی دی او بیا دسترگ دا سی جوڑ دا تستاور پام نی دارا کولیجی دا پوست بیر تا خپریج دا شوری دا چی شوری دا دا اوبالوگانو پا وجه دا دسترگی پزا هوا ساپیجی خاشی ماشی چخالی مخالی دا دلت نرازی دا سینو چی پرسترگ پسی وجه گیجو پسترگ که چو پردی دی پلانه پرده پلانه کار که پلانه پلانه دا دا قایقنو راکترانو تا بیخیش معلوم دی یا سرای دا سی مپسل تا پاسیر و گوری دا سی غوش دا غوش علا را جور کرده دا پا غوش که دا نه آقا داسی دنن خوندی زای دستی تقستان یو شای ورت برابره یا نو ورت برابری ری سر کوش ورد سر هوا وردی داسی چی یو شای وری لکه آقا نپوش میلی زکا آقا پرده سی در دیر نازک شای در خرابیش نو پرده علا پا داسی خوندی زای که راوسته لیده شاو خایلوی غوش پر جور کرده دا آقا بیا کوش ورد پرده پرده دی سر کاجه کاجه زایون دی پرده آقا دنن چی آقا هوا پر لگی ری سوت پیدا که آقا تیس نقصان نرسی دا سی دلا سو حال د پنځه ګوتی دی د غیوتر د نورو کوي د نور یوې خواته دی یو شی اخستل کیږي هغه ټینګیږي دا سی غاښونه دی دا سی د غاښو په مابین کې تیره تیره غاښونه دي شاوخوا دا زه به پسته غوښه ده په دا مابین چې هر څونه تیز غږیږي هر څونه روړی اړی را اړی پر غاښ باندې زه به نه برابرېږي الله یو داسې نظام جوړ کړی دی دغه د الله جل جلاله د رحیمیت مقتضا ده دا نو وس یوه نمونه ده ما درته بیان کړه د رحمان او د رحیم نور د هر چا خپل استعداد ده د هر چا خپل قابلیت ده د هر چا خپل سعادت ده چې څونه د اعلی د رحمانیت او د رحیمیت تصویر کولای سی نو هغه به کیږي خو د رحمان او د رحیم تخصیص په دې واجه باندې وسی چې تا ته باور درکي چې بی ستا له غوښتنې الله د رحمانیت او د رحمیت په مقتضا دا دوغنه نعمتونه درکړي دي نو چې دلته ته معاونت هم وغواړې مطالبه هم وکړي نو بیا خو بالکل الله تا ته دغه شیان درکوي نو له دې واجه معاونت له الله غواړو پر تحصیل د کمالاتو چې کمالات یې ثلاثه دي صحیح عقیده اعمال صالحه اخلاق فاضله چې دغه علا درته جمع کړي چې کله الله جل جلاله په دغه صفت باندې تا وپېژندی چې الله داسې ذات ده چې د خپل رحمانیت و رحیمیت په مقتضا باندې چې اکم څه موږ مختصر بیان کړو یا نو اوس که یو سړي ته الله علم ورکړی په سوره رحمان راواخلي څوکه یې مطالعه کړي د دنیا عظیم نعمتونه د آخرت نعمتونه دا د انسان په شاوخوا کې معنوي نعمتونه مادي نعمتونه په خپل به د الله د رحمانیت نتیجې ته ورسېږي څه نا څه چې کله الله جل جلاله د رحمانیت په مقتضا باندې موږ ته هغه نعمتونه راکړي دي چې هغه مخکې موږ بیان کړو د رحیمیت په مقتضا د دغو عظیمو عظیمو نعمتو کمال الله پاک کې پیدا کړی دی، د دغو اکمال یې کړی دی په وړو وړو شیانو باندې. نو چې دا احسانات الله کړي دي، نو موږ دغې نتیجې ته ورسېدو چې الحمدلله، د الله حمد باید سړی ووایي. علامه طنطاوي رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وایي د بسم الله او د الحمدلله تر مابین ربط د دلیل و نتیجې ده. چې کله په استدلالي شکل ته د بسم الله شریفې معنا مطالعه کې، نو ته په خپله دغې نتیجې ته رسېږې چې الله لره حمدونه دي، الله لره شکر ده، الله لره کمالات دي. دا خپله دغه ځای ته ته رسېږې. دا ربط څو ربط د نتیجې له دلیله سره الحمدلله شریفه یې نتیجه ده. البته د الحمدلله شریفې په رابطه باندې سورة الفاتحه مکیتون سوره یې فاتحه یې بولي، له دې وجه یې فاتحه سرت بولي. فتحه یوه معنا شروع کولو ته هم وایي. د قرآن کریم شروع د کتابت په لحاظ هم له الحمدلله شریفې څخه ده، د قراءت په لحاظ هم له الحمدلله شریفې څخه ده. نو له دغې وجې سوره یې فاتحه یې بولي. او سوره یې فاتحه د قرآن کریم په سر کې راغلې ده. دغه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی د اسرار و ترتیب سور، دغه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې الله جل جلاله د خپل کتاب شروع په سوره فاتحه په الحمدلله سره وکړ، له دې وجه چې دغه الحمدلله شریفه چې دا چې قرآن کریم کم مقاصد دي، دا ټول په الحمدلله شریفه کې جمع دي. دا چې قرآن کریم پر کومو مقاصدو بنا ده، دا به وروسته درته ووایو. کم مقاصد چې په قرآن کریم کې شته، پر کومو مقاصدو باندې قرآن کریم تفصیلي بحث کوي، هغه مقاصد ټول یوازې په الحمدلله شریفه کې دلته جمع دي. نو الحمدلله شریفه چې ده، دا د ټول قرآن کریم اجمال ده. د ټول قرآن کریم اجمال یعنی زموږ په اصطلاح خلاصه ده. د ټول قرآن کریم کله سړی یو خبره کوي، نو وایي خلاصه بیاری درته بیان کوم چې کیسه داسې وه، ښه وسې نو ته تفصیل وکړه، تفصیل نو دا و چې زه ورلم پلانی راغی، بیا هاو بیا دا و بیا دا و. قرآن کریم چې کوم مسائل بیانوي، ورسته په تفصیل خلاصه یې الحمدلله شریف. له دې وجه یې په سر کې راوړه چې یو واري اجمالا تا ته تنبیه پر مسلو درکې، دا علمي اصطلاح ده چې تفصیل بعد له اجماله په ذهن د سړي کې شرح شي. یواری موږ اجمالا مقاصد د قرآن بیان کو، بیا چې تفصیل راغی ذهن ته بالکل شواز شو. نو له دې وجه الحمدلله شریف په سر کې راله. نور نومانم لري، ام القرآن یې نوم ده، ام الکتاب یې نوم ده، اساس یې نوم ده. نور نومانم لري، سوره شافیه، سوره کافیه، یا سوره واپی، داسې ډیر نومان لري. نومان یې ډیر دي، خپل ځای کې به بیا کچیرې الله توفیق راکوي بیان بکو. خو دونه یوه مسله شته چې نومان یې په دغه ډیر دي، کثرت الاسامی تدل على عظمت المسمى. نومان چې د یو شي ډیر وي، په هغه شي کې عظمت وي، لویي وي. دې کې چې دا نومان ډیر دي، له دغې وجې چې دغه کې عظمت شته. غالبا حضرت ابی بن کعب په روایت به یې که بل صحابي د راوي مې یېر، د هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وویل چې زه به داسې سرت تر وښیم چې نه به په تورات کې نازل سوی، نه به په انجیل کې، نه به په زبور کې، نه به په قرآن کې، او دا سرت به هغه وخت درښیم چې زه لال مسجد ته نه یم وتلی. نو دی وایي زه تر لاس ونیوم، نبی علیه الصلاة والسلام چې دروازې ته راغی، وایي ما ورته وویل چې د الله پیغمبره، تا ول زه داسې سرت درښیم، ول ده ولته چې په لمانځه شروع کوي څه وایي، ما ده سوره فاتحه وایم، ول دغه سوره فاتحه داسې سرت ته کتابو کې نه ده نازل سوی، د دې مثل بهترین سرت. له دغې وجه نومان یې ډیر دي. حسن بصری رحمت الله علیه دا یو تابعي عالم ده، د کبارو د تابعینو د ډیر لوی عالم ده. دا وایي چې الله جل جلاله د ټولو کتابو از آسماني نازلو کتابو علم په قرآن کریم کې کښېښوی، او د ټول قرآن علم یې په مفصلو سورتو کې کښېښوی چې له سورای حجرات یې څه بیا تر پایه دي. او د ټولو مفصل سرتو علم الله جل جلاله په الحمدلله شریف کې کښیږي. نو لدی دا معلومیږي چې الحمدلله شریف په داسې یو سرت ده چې د الله جل جلاله د ټولو منزلو کتابو اجمال ده. دا د الحمدلله شریف کمال ده. البته داسې په الحمدلله شریف کې کم مضامین بیانیږي، څه بیانیږي، دا به انشاءالله په آینده کې بیا بیان کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله. تعلیم الاسلام رادیو.